نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 60 سے لفظی ترجمہ، با اور اذ جب استسقا پانی طلب کیا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مار، بعصا کا اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12، عینا چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنا مشرب، گھاٹ پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ، تعصوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علا اوپر، طعامن کھانے کے، واحدن ایک، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، جو، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اس کی سبزی میں سے، ساگ میں سے، وقصائها اور اس کی ککڑی، وفومها اور اس کا لسن، وعدسها اور اس کی دال، وبفلها اور اس کا پیاز، قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو. ہوا وہ ادنا کمتر ہے, باللذی اس چیز سے, ہوا وہ خیر بہتر ہے, اہبطو اتر جاؤ, مصرن ایک شہر میں, فإن تو بے شک, لکم تمہارے لیے, ما جو, سألتم مانگا تم نے, وا اور, ضربت ماری گئی, علیہم ان پر, الذلت ذلت, والمسکنت اور فقیری حاجت مندی, وباؤ اور وہ لوٹے, بغضب سات غضب کے, من اللہ اللہ کی طرف سے, ذالکا یہ, بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ, کانو تھے, یکفرونا کفر کرتے, بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے, ویقتلونا اور قتل کرتے, النبیین نبیوں کو, بغیر الحق بغیر حق کے, ناحق, ذالکا یہ, بما بوجہ اس کے جو, عصو انہوں نے نافرمانی کی, وکانو اور تھے وہ, یعتدون حد سے نکل جاتے, ان الذین بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ, ہادو جو یہودی بن گئے, والنصارہ اور عیسائی, والصابئین اور صابی, من آمنا جو کوئی ایمان لایا, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور یوم آخرت پر, وعملا اور اس نے عمل کیے, صالحاً اچھے, فلہم تو ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, بلا اور نہ, خوف کوئی خوف ہوگا, علیہم ان پر, ولا اور نہ, ہم وہ, یحزنون وہ غمگین ہوں گے. بس الفاظ کی وضاحت. وہ اور اس جب, استسقا, استسقا کا روٹ ہے سین قاف یہ. ساقی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو, سقا ماشکی کو بولتے ہیں, مشک بھرنے والے کو. تو استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے کی دعا کرنا، پانی پلوانے کو طلب کرنا. اذ استسقى، اور جب پانی پلانے کی دعا کی، سیراب کرنے کی دعا کی، کس نے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے. کس کے لیے؟ لقومہ، اپنی قوم کے لیے. کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. فقلنا، تو کہا ہم نے. ہم نے کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا کرو؟ ادرب، مارو. ضرب، ضرب مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کو مارو؟ بے عصا کا، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو. کس پر مارو؟ الحجر، پتھر پر مارو. فن فجرت، تو پھوٹ نکلے. روٹ کیا ہے؟ سے جیم رے، فجر، وسیع پیمانے پر پھٹنا. تو پھوٹ نکلے. من ہو، اس سے. کس سے؟ حجر سے، پتھر سے. ہو کی ضمیر حجر کی طرف جا رہی ہے. کیا؟ اثنتا، دو. عشرتا، دس. اثنتا عشرتا، دو اور دس یعنی بارہ. اینن، چشمے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چشمہ بھی جیسے آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے نا، یعنی اگر آنکھ کو پتھر کی طرح سمجھا جائے اور اس کے سوراخ کو جس سے آنسو بہتے ہیں تو چشمے کی طرح سمجھا جائے، تو بالکل چشمہ ریزمبل کرتا ہے آنکھ سے. تو اینا، چشمہ. پت، تحقیق. علم، جان لیا. کلو، ہر، تمام. اناسن، لوگوں نے. انسان کی جمع. روٹ اس کا کیا ہے؟ نون، واؤ، سین، نوس. نوس کا معنی ہوتا ہے حرکت. تو انسان کون ہے جو سستی کا مارا پڑا رہے؟ ایسا ہی ہے نا، جو حرکت کرے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے حرکت کرنا بہت ضروری ہے. کل اناسن، ہر یا تمام لوگوں نے. مشربہم، مشرب، شین رے بے، شربہ، یشربو کا مطلب ہوتا ہے پینا. تو مشرب پینے کی جگہ، اس کو بولتے ہیں اسم ظرف. ظرف بنیادی طور پہ برتن کو کہتے ہیں. آپ نے ابھی تک اسم اشارہ پڑھا، اسم موصول پڑھا. اسم ہی کی ایک اور قسم ہے اسم ظرف. ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زمان ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے. زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، ٹائم، پیریڈ. اور مکان، جگہ. ایسا اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، یا یہ کہ کسی وقت کو ظاہر کرے. ٹھیک، اتنی سی بات سمجھنا کافی. تو مشرب کیا ہے؟ پانی پینے کی جگہ. کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا مشرب جان لیا. اور یہ بارہ کیوں تھے؟ کیونکہ یہ بارہ قبیلے تھے. کلو، کھاؤ. کل کی جمع کلو. وشربو، پیو. من سے، رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا، اور نہ. تاسو، تاسو کا روٹ ہے عین سا یا. عین سے یہ شدت فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت شدید فساد کرنا. اصل میں العفا اس کیڑے کو کہتے ہیں جو اون کو کھا جاتا ہے، چھوٹا سا کیڑا جو اون کو کھاتا ہے، سویٹرز وغیرہ کو لگ جاتا ہے. سردیاں گئیں، آپ نے سویٹر لپیٹ کے رکھے اور بے دھیانی میں رکھ دیے، صاف دھو کے نہیں رکھے، ایسے ہی رکھ دیے، ان کو کیا لگ گیا؟ کیڑا. جب اگلے سال آپ نے ان کو پہننے کے لیے نکالا تو کیا ہو گیا؟ شدت فساد ہو گیا. تو بیچ بیچ میں کاٹ کھایا، اس نے وہ پہننے کے لائق ہی نہیں رہا. یعنی اندر ہی اندر ایسی گڑبڑ کر جانا کہ دوسری چیز بیکار ہو کے رہ جائے. تو لا تعصوا، نہ تم شدت فساد کرو. فی الارض، زمین میں. مفسدین، مفسد بن کر. مفسدین کس کی جمع ہے؟ مفسد کی. با، اور. اس جب، قل تم، کہا تم نے. اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف، واو، لام، قول. کس نے کہا؟ تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے کہا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. کیا کہا؟ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. اس میں روٹ کیا ہے؟ سواد، بے، رے. کس پر صبر نہیں کریں گے؟ الا، اوپر، تامن، کھانے کے. واحدن، ایک، یعنی ون ڈش پہ گزارا نہیں. فدعو، پس دعا کرو. لنا، ہمارے لیے. किस से? रब का, अपने रब से। ये नहीं कहा हमारे रब से, कहा अपने रब से दुआ करो। युखरिज निकाले, रूट क्या है? खे रे जीम, खरजा। निकाले लना हमारे लिए, क्या निकाले? मिम्मा, उसमें से जो तुम भी तो उगाती है। इसका रूट है नून बेते नबता। कभी आपने लफ्ज पढ़ा नबातात? किसके लिए इस्तेमाल होता है? पौधों के लिए, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो तुम भी तो उगाती है, अल अर्दु जमीन, यानी जो कुछ जमीन उगाती है, जमीन की पैदावार चाहिए। मिम बकलिहा, उसकी सब्जी में से। बकल असल में जमीन की सब सब्जी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन खासतौर पर साग के लिए। वा और तिसाइहा, उसकी ककड़ी। ककड़ी किसको कहते हैं? क्यूकम्बर को, खीरा जिसे आप बोलते हैं, खीरा ककड़ी, यानी इसी नस्ल की चीज। वफू मिहा, और उसका लसन। फोम और सोम, फे के साथ भी बोला जाता है, और उर्दू या पंजाबी में थूम भी कहा जाता है, तो शायद ये एक ही कबीले के लफ्ज है। वा और अदसिहा, उसकी दाल, और दाल में मसूर की दाल। मसूर के लिए अदस इस्तेमाल होता है। आप में से किसी ने मसूर की दाल देखी है? उसकी शक्ल कैसी होती है? अगर आप उसकी शेप पर गौर करें तो वो बिल्कुल लेंस की तरह होता है। तो मुसलमानों ने अदसा ईजाद किया था। अदसा लेंस के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है, तो उसकी शेप भी उसी तरह गोल सी होती है। और लैटिन में मसूर की दाल को लेन कहा जाता है, एल ई एन। लेंटिल भी आपने सुना होगा ना, दालों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंग्रेजी में फिर अदसे के लिए क्या इस्तेमाल होता है? लेंस। ठीक। वह बसलहा, और उसका प्याज, बसल। बाज लोग प्याज को वसल भी कहते हैं। काला, कहा। अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदल कर लेना चाहते हो, तब्दील करना चाहते हो? इसमें रूट क्या है? बे दाल लाम, बदल, बदलना। काला, किसने कहा? मूसा अलैहि सलाम ने। जी हाँ, मूसा अलैहि सलाम ने कहा, क्या तुम बदल कर लेना चाहते हो? अल्लज़ी, वो चीज। हुआ, वो। अदना, कमतर है। अदना का रूट है दाल नून वाव, दुनूब। इसी से निकला है दुनिया। दुनिया क्या है? आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है, कमतर है, कमतरीन है। बिल्लवी, उस चीज के बदले। हुआ खैर, जो बेहतर है। बेहतर किसको यहाँ कहा जा रहा है? मन्नो सलवा को। यानी मन्नो सलवा छोड़कर तुम दाल साग मांग रहे हो, आसमानी रिजा छोड़कर जमीन की रिजा मांगते हो। इह भी तू, उतर जाओ। हे बे पुए हबापा, हबापा कहते हैं सवारी से नीचे उतरने को, ऊपर से नीचे आने को, और खुसूस सवारी से, जैसे घोड़े से कोई नीचे उतरता है तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, या गाड़ी से उतरता है, या कश्ती से उतरता है। जैसे नूह अलैहि सलाम कश्ती से जब उतरे थे तो उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। मिस्रन, किसी भी शहर में। याद रखिये कि अगर मिस्र से मुराद इजिप्ट हो तो उस पर दो जबर नहीं आएगी, ठीक है? ये पहचान है। मिस्र के दो माने होते हैं, एक मिस्र का माना सिटी होता है और एक माना होता है इजिप्ट। तो अगर इसका माना इजिप्ट हो तो दो जबर नहीं आएगी फिर। मिस्र से मुराद कोई भी शहर, किसी भी जगह चले जाओ फिर। फइन्ना, तो बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए, मा, जो, सअल्तुम, सवाल किया तुमने, मांगा तुमने। वा और दुरिबत, मारी गई। अलैहिम, उन पर। क्या? अज़िल्लतु, ज़िल्लत। वल मस्कनतु, और फकीरी, हाजतमंदी। वबाउ, और वो लौटे, पलटे। बिग़ज़बिन, सात गजब के, सात गुस्से के। किसके? मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला की रहमत भी होती है और अल्लाह ताला का गजब भी होता है। ज़ालिका, ये। बिअन्नहुम, बवजह इसके कि बेशक वो कानू थे, यकफुरूना, कुफर करते। किसके साथ? बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ। यहाँ अल्लाह की आयात का कुफर क्या माना रखता है? अल्लाह की आयात का कुफर क्या होता है? उनको न मानना। ويقتلون اور قتل کرتے تھے کس کو؟ النبیین نبیوں کو. کس کی جمع ہے یہ؟ نبی کی. کیسے؟ بغیر الحق. اب آپ دیکھیے کہ ال نکال دے تو اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا بغیر حق کے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس کو بغیر پڑھتے ہیں اور عربی میں اس کو بغیر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور اصل میں یہ بغیر ہی ہے. ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو اسو انہوں نے نافرمانی کی. اردو میں استعمال ہوتا ہے اسو, اسیان کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. آسی بندہ یا آسی گناہگار بندہ, ہاں تو اسو نافرمانی کی. و اور کانو تھے وہ کیا کرتے؟ یا تدون حد سے بڑھ جاتے. اعتداء اس کا بروٹ کیا ہے؟ این دال واؤ. ادب عداوت اسی سے ہے. ادب کیا کرتا ہے؟ دشمن کیا کرتا ہے؟ حد سے بڑھ جاتا ہے نا, صرف بدلہ تھوڑی لیتا ہے. دشمنی کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف بدلہ لینا نہیں ہوتا, حد سے بڑھنا ہوتا ہے. تو یا تدون اور ادب ایک ہی روٹ سے ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ, ہادو جو یہودی بن گئے. ہادا یہودو کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا, اور ایک معنی ہوتا ہے یہودی بننا. اور ویسے انہیں نسبت بھی ہے حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف. والنصارہ اور عیسائی, ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نسبت ناصرہ بستی کی طرف ہے. دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوور سے کہا تھا من انصاری اللہ, اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اس نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا. والسابعین اور سابی, سابی کے لیے کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ سابی وہ کہلاتا ہے جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بہت سے ادیان کو بیک وقت ماننے والا. ان کے بارے میں مختلف علماء نے جو رائے ظاہر کی ہیں, بعض کے خیال میں یہ لوگ عراق کے اس مقام پہ رہنے والے تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن مشرک تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی پجاری قوم تھی. بعض کے خیال میں یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے. مذہباً دن میں کئی مرتبہ غسل کرنے والے تھے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھے. بہرحال جو بھی تھے اب دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے. من آمنا جو بھی کوئی ایمان لائے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور یوم آخرت پر, وعمل صالحاً اور نیک کام کرے, فلہم تو ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ولا خوفاً اور نہ کوئی خوف ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہ وہ, یحزنون غمگین ہوں گے,